Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Z całą pewnością już od 3 godzin mamy wtorek. To może tak, żeby Państwa odrobinę umiejscowić w czasie i w przestrzeni. To jest 9 dzień listopada, 313 dzień tego roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona, wstanie o 6.47, zajdzie o 15.52. Dzień będzie trwać więc 9 godzin i 5 minut. Z imieninowymi życzeniami dzisiaj proszę kierować się do Aleksandra, Genowefy, Joanny, Ludwika, Teodora i Ursyna. Szanowni Państwo, proszę przyjąć też pozdrowienia od programu Trzeciego Polskiego Radia. Sprawdźmy, co wydarzyło się ciekawego na przestrzeni lat 9 listopada. Ano w 1921 roku Albert Einstein został ogłoszony laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. 1939 rok, 9 listopada, w Warszawie powołano Tajną Armię Polską, organizację niepodległościową wywodzącą się ze środowiska Szkoły Głównej Handlowej. Liczyła około 300 członków. Założycielem był major Jan Włodarkiewicz. Współdziałał z Tajną Armią m.in. rotmistrz Witold Pilecki. 1943 rok, 9 listopada, w Waszyngtonie powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy, a została powołana w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie i Azji po zakończeniu II wojny światowej. Inicjatorem jej powstania były Stany Zjednoczone, z których pochodziło prawie 70% świadczeń. 9 listopada w 1958 roku Telewizja Polska rozpoczęła emisję programu telewizyjny Kurier Warszawski. Ciekawostka, jest to najstarszy obecnie nadawany program informacyjny TVP. W 1989 roku, w nocy z 9 na 10 listopada, zburzono mur berliński, wybudowany w 1961 roku pomiędzy NRD i RFN. Otwarto wówczas granicę. Pilnie strzeżony przez służby graniczne wschodnich Niemiec mur miał długość 155 km, oddzielał Berlin Wschodni, stolicę NRD, od Berlina Zachodniego, a jego obalenie stało się takim symboliczną datą upadku komunizmu w Europie. I jeszcze jedna data związana z 9 listopada. W 2001 roku premiera filmu fantasy Wiedźmin w reżyserii Marka Brodzkiego. Film jest adaptacją opowiadań o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Scenariusz napisał Michał Szczerbic, rolę tytułową powierzono Michałowi Żebrowskiemu, a muzykę skomponował Grzegorz Ciechowski. 9 listopada to Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, upamiętniający pogrom Żydów w hitlerowskich Niemczech podczas Nocy Kryształowej. 9 listopada to też Europejski Dzień Wynalazcy. Serdecznie zapraszamy na audycję Między Dniem a Dniem. Zapraszają Jacek Frenzel, który całość programu przygotował, oraz mówiący do Państwa Tomasz Miara. Już za chwilę rzecz najważniejsza o poranku, czyli prognoza pogody. Między Dniem a Dniem. A to chyba oczywiste, że lepiej dzień zacząć od kompleksowej informacji na temat tego, jaka dzisiaj czeka nas pogoda. W południowej połowie kraju i na zachodzie miejscami teraz przelotnie może padać deszcz i proszę zwrócić uwagę na mgłę. Na północnym wschodzie te mgły mogą być marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Uwaga, lokalnie drogi śliskie, bo temperatura minimalna to od minus 4 na północnym wschodzie, około plus 1 w centrum i na Pomorzu, do 5-6 na południu. Natomiast w ciągu dnia w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli jest szansa na słońce. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie stopniowe rozpogodzenia. Na południu miejscami słaby deszcz, a w górach śnieg. W ciągu dnia spodziewajmy się od plus 2 na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 10 na południowym zachodzie. I ważna informacja, dzisiaj wiatr będzie słaby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego poniedziałku, a zaczynamy od sytuacji epidemicznej. 7316 nowych potwierdzonych zakażeń COVID-19 w Polsce. Takie dane z wczorajszego raportu Ministerstwa Zdrowia dotyczące pandemii niepokoją. Ponieważ Państwo w swoich telefonach pytają o wiele ważnych kwestii dotyczących szczepień, zapraszamy do Trójki. Postanowiliśmy poprosić o odpowiedź specjalistę, doktora Marcina Urbańczuka, który zajmuje się pacjentami chorymi na COVID-19. czym się różni osoba zaszczepiona, która wzięła dawkę rok temu, a czym się różni osoba, która przeszła chorobę rok temu. Bo podobno i szczepionka daje nam tylko przeciwciała, przebycie choroby daje nam przeciwciała. Więc czym się różni szczepionka od przebycia choroby, skoro daje nam tylko przeciwciała, prawda? Oczywiście jest to prawda, natomiast nasza odporność jest skomplikowana. To znaczy same procesy tam zachodzące nie opierają się tylko na konkretnie przeciwciałach tej krwi, które Państwo oznaczacie. Jest to proces dość skomplikowany, to też odpowiedź komórkowa również. Nie wszystko jesteśmy w stanie zbadać. Osoba, która przeszła COVID, powinna zaszczepić się także najlepiej szczepionką dwudawkową, aby jeszcze dodatkowo zwiększyć swoją odporność. Wszystkie dotychczasowe badania, które są dostępne, mówią o tym, że taka osoba jest tak naprawdę w najlepszej sytuacji. Czyli jeżeli przechorowała, dodatkowo się zaszczepi, ma największą możliwą odporność przeciwko kolejnemu zachorowaniu. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy osobę, która się zaszczepiła dwoma dawkami, nie chorowała, ozdrowieńca, który się nie zaszczepił, albo ozdrowieńca, który się zaszczepił, to ten ozdrowieńc, który się dodatkowo zaszczepił, ma największą możliwość odporność tych trzech grup osób. To idźmy o krok dalej. Czy ozdrowieniec, który jest w pełni zaszczepiony, czyli przyjął jedną dawkę preparatu jednodawkowego albo dwie dwudawkowego, powinien przyjąć tę dawkę przypominającą? Do tej pory nie mamy prac naukowych, które potwierdzałyby dodatkowe korzyści z takiego postępowania. Oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań. To trzeba wyraźnie powiedzieć, że jakby towarzystwa naukowe nie mówią, nie można się zaszczepić. Jeżeli ktoś chce, można to zrobić. Natomiast nie ma ewidentnych dowodów na skuteczność, tak jak w innych sytuacjach, o których rozmawialiśmy. Ja mam takie różne dolegliwości. Pytałam lekarza rodzinnego o te szczepionki. Powiedział mi tak, według uznania, z moimi dolegliwościami jest ryzyko. Albo tak, albo nie, to ode mnie zależy. I co ja teraz mam zrobić? Jest ryzyko z moimi dolegliwościami do szczepionki. Każdy pacjent ma do tego prawo i powinien się konsultować z wieloma lekarzami. Takie mamy czasy, że każdy się specjalizuje w pewnej swojej wąskiej działce. Wiedza medyczna jest bardzo duża, bardzo szybko powstają nowe prace naukowe, więc często bardzo trudno nadążyć nawet lekarzom za zmieniającą się rzeczywistością. W związku z tym najlepiej skonsultować się ze specjalistą, który jest na bieżąco w temacie szczepień. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o bezwzględne przeciwwskazanie do szczepień, to jest to reakcja anafilaktyczna po poprzednich dawkach szczepionki, uczulenie na składniki szczepionki. Czasowo może pacjenta zdyskwalifikować na przykład ostra choroba z wysoką gorączką w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o inne schorzenia, są to przeciwwskazania tak naprawdę względne i to zawsze trzeba przedyskutować, bo najczęściej szczepienie będzie się wiązało dla pacjenta z dużo większą korzyścią niż ewentualnie nawet objawy tak zwane okołoszczepienne, jakieś ewentualne zagrożenia, tak to nazwijmy, których tak naprawdę nie obserwujemy. Oczywiście zdarzają się naprawdę reakcje jakiejś nietolerancji, alergii po szczepieniu. Natomiast nikomu włos z głowy nie spadł wśród osób szczepionych i nie zdarzyło nam się jakiejś sytuacji z poważnymi powikłaniami. Korzyść dla pacjenta ze szczepienia jest ewidentna, jakby nie da się jej podważyć. Zachęcamy do szczepienia zdecydowanie. Mówi pan doktor, że warto nawet z wieloma lekarzami skonsultować takie sprawy, ale jest jeszcze jedna możliwość. Ja osobiście zapraszam zawsze do punktu szczepień. Nawet jeżeli się państwo nie rejestrowaliście konkretnie na szczepienie w danym dniu, można przyjść, porozmawiać, wyjaśnić wątpliwości. Rzeczy, że jako lekarze szczepiący, kwalifikujący pacjentów do szczepienia, musimy stale aktualizować swoją wiedzę medyczną. Jesteśmy na bieżąco z aktualnymi badaniami, które się zakończyły. Staramy się mieć pełną wiedzę, w związku z tym wyjaśnić Państwa wszelkie wątpliwości dotyczące szczepienia, dotyczące ewentualnych przeciwwskazań, wskazań, jakichś ewentualnych działań okołoszczepiennych tak zwanych. Nikt z nas nie wie, jak będziemy chorować. Tak? Osoby młode chorują bardzo ciężko. Osoby starsze często przechodzą też bez objawów zachorowania na COVID, ale nigdy nie wiemy, do której grupy osób będziemy należeć, a szczepionka jest to, tak jak już często wspominałem, jedyna dobra broń, którą aktualnie posiadamy. Szeroko dostępna, mogę powiedzieć z pełną świadomością, że bezpieczna także i skuteczna. Także naprawdę warto się szczepić. Lekarza Marcina Urbańczuka, zajmującego się pacjentami chorymi na COVID-19, z Państwa pytaniami odwiedził Szymon Taranda. Get around. Talking about my generation. They say do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. top, we all sensation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, to wydarzenia, komentarze i ludzie. W Czechach odbyło się wczoraj pierwsze posiedzenie nowej izby poselskiej wybranej po październikowych wyborach. A to ważne posiedzenie także z punktu widzenia Polski i konfliktu w sprawie Turowa. Z Wojciechem Stobą, korespondentem Polskiego Radia w Pradze, zapraszamy do Trójki, rozmawiał Piotr Bodej. Została podpisana umowa koalicyjna. W izbie poselskiej przedstawiciele pięciu partii, które utworzyły tę nową koalicję w Czechach, podpisali umowę koalicyjną, zapowiadaną już w zeszłym tygodniu po tym, jak osiągnięto porozumienie w dość krótkim czasie po wyborach, bo te odbywały się na początku października, dokładnie 8 i 9 października. Mamy już więc umowę koalicyjną, mamy te podstawy programowe przyszłego rządu, który ma powstać po tym, jak no, ta cała procedura związana też z inauguracją Izby Poselskiej dobiegnie końca. Do tego jeszcze jest dosyć długa droga, bo do gry wkracza ponownie prezydent Miloš Zeman. Rozmawialiśmy o nim jakiś czas temu. No mówiąc, właśnie, jak stan zdrowia pana prezydenta. Do szpitala. Tak. Stan zdrowia prezydenta na szczęście się poprawił na tyle, że w zeszłym tygodniu on został przeniesiony z oddziału intensywnej opieki medycznej na oddział rehabilitacyjny. W piątek lekarze, którzy zajmowali się sporządzeniem takiej opinii na temat stanu zdrowia prezydenta, ogłosili, że on nadal nie jest w stanie w pełni poświęcić się pracy, ale wygląda na to, że jest sprawny na tyle, że będzie mógł te obowiązki wynikające z czeskiej konstytucji wykonać, czyli będzie mógł w najbliższym czasie przyjąć dymisję rządu Andreja Babisza, a potem ma spotkać się z kandydatem na nowego premiera Petrem Fialą, a także z kandydatami na nowych ministrów. No i być może ten nowy rząd powołać. Mówię być może, bo prezydent może mieć pewne zastrzeżenia co do nazwisk niektórych ministrów. Takie są przewidywania. Nie wszystkie nazwiska mogą mu się podobać, ale w wywiadzie, którego udzielił w ostatni piątek, powiedział, że program partii ODS, czyli tej największej partii, która będzie tworzyła pięciopartyjną koalicję, akurat mu się podoba. Więc jest jakaś nadzieja dla Petra Fiali, że ten cały proces pójdzie sprawnie. Powiedzmy od tych spraw politycznych ważnych także dla przeciętnych obywateli Czech i także Słowacji, jak wygląda bieżąca sytuacja pandemiczna w tych obu krajach? Niestety nie wygląda dobrze. Czeskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niemal 3000 nowych zakażeń, ale to dane za niedzielę, kiedy też wykonuje się mniej testów. Ogólnie tych testów będzie teraz w Czechach mniej, bo od tygodnia mamy znaczne ograniczenia w dostępie do bezpłatnych prewencyjnych testów i to też niektórzy krytykują, że Ministerstwo Zdrowia, że statystycy, epidemiolodzy stracą trochę obraz tego, co dzieje się w kwestii pandemii. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić dodatkowe obostrzenia, ale to nie będzie lockdown w Czechach, bo na Słowacji może być trochę inaczej. Ponad 1300 lekarzy podpisało taki apel o to, żeby się szczepić. To lekarze pracujący na oddziałach covidowych, którzy mówią tak: każdego dnia patrzymy w oczy ludziom, którzy nie mogą oddychać, i ci ludzie pytają nas, dlaczego to właśnie oni przegrywają walkę z COVID-em, a powodem jest głównie to, że nie chcieli się zaszczepić, mówią lekarze, podkreślając, że też coraz więcej młodych pacjentów trafia do szpitali. Prawie połowa słowackich powiatów jest w tak zwanej czarnej strefie, czyli tam obowiązują najsurowsze obecnie obostrzenia. Ale słowacki premier Edward Heger zapowiedział już, że konieczne jest przyjęcie jeszcze bardziej surowych obostrzeń, o których rząd będzie teraz w najbliższych dniach dyskutował. Eksperci zalecają m.in. wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się dla osób niezaszczepionych i obowiązek szczepień dla wybranych grup. Jak Czesi są zdyscyplinowani, jeśli chodzi o te obostrzenia na ulicach czeskiej stolicy? Jak ty obserwujesz ten stosunek do pandemii czeskich obywateli? Jeśli chodzi o noszenie maseczek, bo to widać na pierwszy rzut oka, to nie jest źle, choć bywało lepiej, ale myślę, że warto wspomnieć o nowych przepisach obowiązujących dokładnie od tygodnia. Od tygodnia w lokalach gastronomicznych należy pokazać certyfikat covidowy, żeby usiąść przy stoliku i tam skonsumować napój lub jakiś posiłek. I tutaj z własnego doświadczenia widzę, że jest różnie, bo raz ten personel restauracji i innych lokali gastronomicznych, który ma obowiązek prowadzenia kontroli, o ten certyfikat pyta, innym razem nie pyta, raz trzeba pokazać, innym razem wystarczy powiedzieć, że tak, tak, mam i to wystarczy. Więc pod tym względem jeszcze chyba jest trochę do zrobienia. Z Czech, z Pragi, z czeskiej stolicy, nasz korespondent Wojciech Stobba śledzi te ważne i polityczne, i pandemiczne wydarzenia. Nie tylko, jak słyszeliśmy, w Czechach, ale także na Słowacji. Rozmawiał w Trójce Piotr Łodej. To co czujesz, to co wiesz.